bioscopen, de theaters, op beurzen. En de gevolgen daarvan zijn dat die ook minder mensen binnen kunnen hebben. Er komt een dringend advies om thuis te werken, om een zelftest te doen als je op bezoek gaat of bezoek krijgt. En dat allemaal gaat gelden tot 18 december. En een paar dagen daarvoor, op 14 december, kijkt het kabinet dan opnieuw naar hoe het er dan voor staat met de besmettingen, Fleur. Ja, dankjewel Wilma voor deze samenvatting. Jij blijft de persconferentie en de vragen volgen voor ons. Hier in de studio ga ik napraten met Alma Tosman, epidemioloog van het Radboud UMC. Welkom Alma. Hoi, dankjewel. En aan de lijn hangt Julia van Weert, hoogleraar gezondheidscommunicatie aan de Universiteit van Amsterdam en ook lid van de Wetenschappelijke Adviesraad voor de coronagedragsunit van het RIVM. Deze aankondiging gaat steeds beter. Ook welkom, Julia. Dankjewel. Alma, eerst eventjes naar jou. Dit pakket maatregelen dat is aangekondigd. Is dat genoeg om het aantal besmettingen naar beneden te krijgen? Nou, ik denk dat het wel genoeg is om het aantal besmettingen te laten dalen. Maar voor mij is de onderliggende hamvraag: hoe snel gaat het hiermee dalen? Als je net met de R onder de 1 komt, dan gaat het dus dalen, maar dan gaat het heel gestaag. En ik zou mezelf kunnen voorstellen dat je toch wel weer terug wil naar die 5000 besmettingen per dag, of liever nog minder. Ja, want we zitten nu op 22.000 of zo. Ja, precies. En 5000 was een beetje oktober, september. Nou, dat was toen al eigenlijk veel. Maar stel dat je dat in je achterhoofd houdt als streefgetal, ja, dan zou je met een tempo van de R met 0,9, zou je daar pas half januari zitten. Dus ja, ik vind dat een traag vooruitzicht. Ja. Want is dan duidelijk welk doel het kabinet voor ogen heeft? Is het dan inderdaad dat R-getal naar beneden krijgen? Of is het het aantal besmettingen? Of is het hoe het in de zorg gaat, het aantal opnames? Ja, al die drie dingen die je noemt hebben met elkaar te maken. Dus het doel, het uitgesproken doel is altijd geweest om kwetsbaren te beschermen en de zorg uit de wind te houden. Nou ja, dat doe je natuurlijk door het aantal besmettingen laag te houden. En de besmettingen krijg je naar beneden door dat R-getal onder de 1 te laten komen. Dus dat heeft met elkaar te maken. En ja, ik denk dat dat doel dan ook niet helemaal gehaald is als je ziet hoe het er nu in de zorg aan toe is. Nee, maar vrees jij dan dat er over een aantal weken nog zwaardere maatregelen nodig zijn? Ja, dat hangt er vanaf met welke daling zij genoegen nemen. Kijk, we weten natuurlijk dat de afgelopen twee weken er echt extreem veel besmettingen hebben plaatsgevonden. En de ziekenhuisopname van de komende twee weken, die zijn natuurlijk al beklonken in die cijfers. Dus er gaat gewoon nog een hoop zieken op de zorg afkomen de komende tijd. Dus ik denk, ik weet niet, ja, ze hebben dat niet echt gezegd. Nee. Wat ze daar precies van verwachten. Dus dat kan ik ook niet beantwoorden. Was er nou nog iets wat vandaag bekend is gemaakt, wat jou echt opviel? Ja, voor mij het opvallendste was, denk ik, ook het advies om leerlingen te gaan zelftesten. Ja, op vanaf scholen. Groep 6. Ja, dus die kwam voor mij als een verrassing. Ik ben daar blij mee. Had voor mij ook eerder gemogen, deze maatregel. Want dan heb je daadwerkelijk nog een beetje een window om besmettingen in scholen tegen te gaan, doordat je ze dus op deze manier hopelijk tijdig detecteert. Maar ik denk dat veel ouders van kinderen, want het gaat dus vanaf groep 6, dat is best wel jong. Al die kinderen moeten dus 2 keer per week getest worden. Ja. Dat is best een ingrijpende maatregel, toch? Nou, ik denk het. Ja en nee, daar kan je natuurlijk verschillend naar kijken. Ik denk dat bij mij thuis gaat dit niet helemaal met open armen ontvangen worden. Dat kan ik je wel vertellen. Maar ik hoop toch, kijk, ik zie echt het nut ervan in. Omdat, kijk, de kinderen worden daar niet ernstig ziek van. Misschien uitzonderingen daar gelaten. Maar het aantal besmettingen moet nu echt omlaag. Kinderen kunnen ouders besmetten, kunnen leerkrachten ook besmetten. Dus het is gewoon echt nodig om het voor iedereen dan dus ook haalbaar te houden. En als wij met z'n allen willen dat de scholen open blijven, en dat ondersteun ik vanuit kindperspectief echt volledig, dan moet je daar iets voor over hebben. Ja. Dus ik hoop dat dat nog duidelijk ook, maar daar kan Julia van Weert straks misschien wat over zeggen, wat er dan ook voor nodig is om de ouders die daar misschien wat weerstand bij voelen, toch in elk geval mee te nemen in de noodzaak en de reden hiervan. Ja. Wat we ook moeten gaan doen is Sinterklaasviering in kleine kring. 4 gasten, is dat genoeg, zeg maar? Of kan het nog, denk je? Ja, ik denk dat nu een fase is waarin je echt zoveel mogelijk contacten wil vermijden. Dus als je heel graag met je familie Sinterklaas wil vieren, dan zou ik zeggen, spaar dan even een paar dagen op, dat je dan ook niet alle dagen daaromheen ook heel veel bezoek ziet. Dus ik hoop dat mensen daar ook echt heel verstandig mee omgaan. En dan, maar de winkels zijn gewoon nog open tot 5 uur. Ik denk dan, ja, als al die mensen Sinterklaas inkopen gaan doen, dan komen we elkaar allemaal in de winkels tegen. Nou ja, dan hoop ik dat iedereen daar verstandig is en zijn mondkapje opzet. Nou ja, goed, en met die vernauwde openingstijden wordt dat wat krapper allemaal. Maar ja, dan denk ik ook bij de dingen die dus mogen, wees dan zo verstandig om dat dan toch op een zo veilig mogelijke manier te doen. Ja. Ja, precies. Nou, we gaan eens even naar Julia van Weert, hoogleraar gezondheidscommunicatie dus. Over, ja, uiteindelijk moeten wij het natuurlijk allemaal gaan doen, hè, mevrouw van Weert. Daar deden ze ook nu weer een dringend beroep op. Ja, laten we meteen maar even beginnen met die vraag van Alma. Want een van de dingen die dus wel opviel was dat kinderen vanaf 6 jaar twee keer per week, of nee, niet vanaf 6 jaar, vanaf groep 6 twee keer per week getest moeten worden. Een zelftest. Ja. Ik kan me voorstellen dat ouders zaten te kijken of zaten te luisteren en dachten, nou, dat lijkt me nogal wat. Hoe zouden we hen zover kunnen krijgen om dat te doen? Ja, daar wil ik wel iets over zeggen. Maar kan ik misschien in het algemeen toch even beginnen ook met een compliment. Okay. Over, compliment. Compliment. Want het vertrouwen heeft echt wel een deuk gekregen in het coronabeleid. Ja. En ik vond de toonzetting wat dat betreft, zeker van Rutte, echt wel positief. Omdat hij bijvoorbeeld zei, ik ben niet doof voor kritiek. Ja, er is geen manier om dit foutloos te doen, maar daar loop ik niet voor weg. Ik ben niet doof voor kritiek. Ik reken het mezelf aan. We zullen dit beter moeten doen. Het is mij niet gelukt om jullie te overtuigen. Ik had dan wel nog even willen horen, hoe wil je het dan beter doen? Of wat ga je nu doen om het beter te doen? Maar de toonzetting, niet de schuld bij de burgers leggen, maar hand in eigen boezem steken en ook veel verbindend taalgebruik. Dat vond ik wel heel goed. Ja, dan die specifieke maatregelen van dat zelftest. Ik heb wel eerder gezegd, ik ben enorm voorstander van het zelftesten. Op de universiteit doen wij het al langer. Wat we maar daarvan, dan heb je natuurlijk een veel oudere populatie. Precies, veel oudere populatie. Wat je er in ieder geval van kunt leren is, als mensen ze moeten bestellen, dat is al een hobbel. Ik geloof dat maar 30% van de op de universiteiten dat doet. Dus wat je, als je dit wil stimuleren, moet je het heel erg gemakkelijk maken. Dus in ieder geval zorgen dat het ruimschoots voorhanden is. We hebben bijvoorbeeld zelf op de universiteiten ook een bakker bij de ingang staan, waardoor mensen het ook gewoon kunnen pakken. Dus dan hoef je ze niet te kopen? Dan hoef je ze niet te kopen, ja. Je hoeft ze niet te bestellen. Je kunt het zo doen. Nou, we hebben zelf dan ook wel de discussie van, je kunt mensen natuurlijk niet dwingen om een zelftest te doen, want het is iets vrijwilligs. Maar toch zou je wel op scholen kunnen overwegen om de mogelijkheid te bieden om het gezamenlijk te doen. Ik heb zelf bijvoorbeeld een feestje gegeven een tijdje geleden. Waarbij we ook mensen vroegen, het was eind augustus, werden ook zelftests echt nog niet veel gebruikt. Mensen vroegen, doe allemaal een zelftest. Dat hoor je het gelukkig tegenwoordig veel vaker, maar toen nog niet zo heel veel. En toen hadden we ook gezegd, als je wil dat wij je daarbij helpen, kan het ook. En toen bleek dat iedereen er heel positief in stond. Dat is ook waar Rutte toe opriep, hè? Van als je nou Sinterklaas gaat vieren met dus die maximaal 4 mensen en het liefst bij 1 huishouden, doe dat. Ik krijg doe dan ook een zelftest. Ja, ik doe dan ook een zelftest. Ja, en mijn punt is ook van, als er dan iemand is die daar veel ervaring mee heeft en die daarbij kan helpen. Dat is. Gaat het? Het gaat hoor. Ik ben er weer. Ga door. Ja, dat dus wel kan helpen bij het makkelijker maken. Hè? Dus stel dat je kunt dus op een school, vermoed ik, niet zeggen van dat moet. Maar je kunt misschien wel aanbieden. We kunnen iedereen die dat wil, kan een half uurtje vroeger komen en dan helpen wij met die zelftest. Dus dan doen we het met de klas. Dat is in ieder geval wel mijn eigen ervaring. En dat zou je dus ook thuis kunnen doen. Ja. Als jij zelf daar al ervaring mee hebt en er komen mensen bij jou Sinterklaas vieren die dat nog nooit gedaan hebben. Nou, probeer dan gewoon aan te bieden om het samen met ze te doen. Ja, en nog een andere maatregel die ook echt voor ons gedrag is. 1,5 meter afstand en het mondkapje op. En dan op plekken waar we dat eigenlijk niet gewend waren. Namelijk waar je de QR-code moet laten zien. Bijvoorbeeld in horeca en theaters. Ja, denkt u dat dat een beetje gehoorzaamd wordt door mensen? Ja, ik denk het wel. En daar met dat mondkapje is die sociale norm enorm belangrijk. Dus ik had het nu bijvoorbeeld heel mooi gevonden als Rutte en die jongen met een mondkapje op aan waren komen lopen en hem af hadden gedaan. Je moet eigenlijk dat. Dat doen ze altijd wel, totdat ze die deur door zijn. Maar u zegt dan moeten ze moet het echt in beeld gebracht worden. Voor dat katheder staan. Ja. En als dat dan gewoon de norm wordt en je ziet iedereen om je heen dat doet. Je moet echt proberen om die norm neer te zetten op alle mogelijke manieren. Ook in de Kamer bijvoorbeeld, bij Kamerdebatten. Eigenlijk overal moet dat voorbeeldgedrag gegeven worden. Het is normaal om dat mondkapje op te zetten als je loopt en om hem af te zetten. Wat ik nou veel hoor omheen, ik merk het ook bij mezelf, is dat het dat mensen het lastig vinden om weer terug te gaan naar zwaardere maatregelen. Want dat is natuurlijk nu wat we eigenlijk weer gaan doen. Maar kunnen we het onszelf weer aanleren om wel weer die anderhalve meter aan te houden? Ja, ik heb gek genoeg heb ik daar toch wel vertrouwen in. En ik denk dat de toonzetting van deze persconferentie daar wel aan bijgedragen heeft. Als mensen de urgentie gaan voelen, en die gaan ze denk ik langzamerhand wel voelen. Althans, dat hoop ik wel met die opkomende besmettingen. En misschien ook wel weer met de nieuwe variant die opgedoken is. Dan zien we eigenlijk in alle metingen die de RIVM Corona Gedragsunit de afgelopen 2 jaar gedaan heeft. Of bijna 2 jaar inmiddels zijn al 16 metingen. Zien we wel dat er vaak toch bij de grote meerderheid van de mensen wel een groot draagvlak is. Dus dat gaan we denk ik wel doen. Wat ik wel een beetje jammer vond, is er werd heel goed uitgelegd, vond ik, wat betreft de vaccinaties, dat het belang benadrukt werd. Hè? Dat het nog steeds heel erg belangrijk is om gevaccineerd te worden. Maar ik vond eigenlijk dat nog wel wat beter uitgelegd kon worden waarom ondanks de relatief hoge vaccinatiegraad toch nog aanvullende maatregelen nodig zijn. En met name door hoe Hugo de Jonge dat uitlegde, leek het toch heel erg nog steeds alleen een probleem van de ongevaccineerden. Ja. En ik had wel iets meer uitleg willen zien. Dat bijvoorbeeld de werkzaamheid ietsje terugneemt. Waarom dan bijvoorbeeld die boostervaccinatie zo belangrijk is. Dat is om die reden. Maar ook dat, ook al ben je gevaccineerd, je het nog steeds door kunt geven. Nog veel meer uitleg. We gaan eventjes naar wat reacties op de persconferentie. Jacco Vonhoff, goedenavond. Goedenavond. Voorzitter van MKB Nederland. Opnieuw uw sector dus ook die eerder moet sluiten. De meeste zaken vanaf zondag om 5 uur dicht. Wat vindt u daarvan? Ja, we vinden het allereerst natuurlijk triest dat het kabinet genoodzaakt is opnieuw om zo in te moeten grijpen. Wat de maatregelen betreft, al eerder gezegd dat deze maatregelen eigenlijk gewoon weer een lockdown zijn. We zien zelf ook heel weinig perspectief voor het kabinet, dus we begrijpen het tot op zekere hoogte. Maar waar wij vooral tevreden over zijn, is het stuk in het verhaal van de minister-president, waarbij die aangaf dat de steun gewoon weer volledig zal zijn. Ja. Zoals we hem kenden in het derde kwartaal van dit jaar. Dat is voor veel ondernemers compensatie voor het leed wat ze overkomt. Het is, zoals je weet, nooit genoeg, omdat het ze niet volledig compenseert, maar wel in ieder geval voldoende. Dat is fijn. Want dat geeft in ieder geval wat rust. En daarnaast denk ik dat ik het heel belangrijk vond dat ook de minister-president aangaf dat de hand die we hebben uitgereikt als werkgevers en werknemers om mee te gaan denken over een scenario, een plan om in ieder geval in de toekomst weg te blijven bij dit soort lockdowns of in ieder geval ingrepen. Maar meneer Vonhoff, u zegt van het is feitelijk een lockdown, maar als winkels toch gewoon nog eigenlijk de hele dag open zijn, dan is dat toch geen lockdown? Nee, kijk, voor die winkels betekent het een paar dingen. Eén, je verliest eigenlijk. Het is vaak zo dat je als ondernemer je rendement, je winst maakt in de laatste 5 minuten van een uur. En dat geldt eigenlijk ook voor het laatste uur van de dag. Dat is het moment dat je je kosten eruit haalt, terugverdient en vervolgens ga je winst maken. Ik begrijp bijvoorbeeld de maatregelen in de winkels niet zo goed, want in principe geven ze ons met z'n allen minder tijd om naar de winkel te gaan. En dat betekent dat er wat, dat het daar drukker wordt natuurlijk. Dat er meer mensen in minder tijd die winkel ingaan. En we hebben daar vanuit de detailhandel goede plannen liggen om dat anders te doen, maar daar is niet toe besloten. En voor de horeca betekent het effectief dat als jij om 5 uur moet sluiten, dat in principe alle omzet wordt gemaakt na 5 uur. Vooral daar waar je diners hebt en in de kroegen. Maar dat geldt ook voor de bioscopen en de theaters. Er zijn weinig theaters die overdag een voorstelling van cabaretier hebben. Ja. Dus in principe betekent dat eigenlijk gewoon dicht. En het is wel goed om te weten dat dan de steun ook, de omzetsteun, de loonsteun en het belastinguitstel terug zijn. Maar wat ik al zei, ik vind het ook heel belangrijk dat we nu ook weer constructief met het kabinet om tafel gaan vanaf volgende week om plannen te maken om te voorkomen dat we volgend jaar vanaf september in dezelfde situatie komen als dit jaar. En dat gesprek hebben we een tijdje gemist, maar die hand wordt weer gepakt. En ik verwacht daar in ieder geval van dat we ook weer echt zij aan zij na kunnen denken over hoe maken we nou een effectief beleid. Zowel als het gaat om de zorg en de capaciteit in de zorg, maar ook hoe voorkomen we nou dat we dit type maatregelen nog weer nodig hebben. Ja, toch een lichtpuntje. Dank meneer Vonhoff, voorzitter van MKB Nederland. Ik ga door het hebben over het onderwijs, want de scholen blijven dus open. Maar met een paar nieuwe maatregelen. We hadden het er net al over, een mondkapjesplicht en 2 keer per week zelf testen op basisscholen voor kinderen vanaf groep 6. Ravian Kloosen is directeur van 2 basisscholen in Maastricht. Goedenavond meneer Kloosen. Goedenavond. Ja, dat was toch wel een opmerkelijke maatregel. Vond u dat ook? Ik bedoel de maatregel van de mondkapjes. Ja, en de zelftesten. Maar de zelftesten, die was wat verrassend. Die hadden we nog niet zien aankomen. Nee, precies. Ja. En wat vindt u daarvan? Nou ja, ik hoorde het net ook al iemand zeggen. Kijk, die zelftesten, dat is natuurlijk heel lastig om dat te verplichten. Alleen we hopen en we denken ook dat toch veel ouders en kinderen hier toch aan mee zullen werken. Ja. Wij zijn een van onze scholen, mijn scholen, die is 5 dagen dicht geweest. En we hebben toch wel gemerkt dat bij terugkomst toch ook veel ouders zelf hebben gekozen om toch hun kind preventief te laten testen om maar te kunnen zorgen dat we het fysiek onderwijs zo lang en zo goed mogelijk door kunnen laten gaan. En wat u betreft ligt dan de verantwoordelijkheid daarvoor wel bij de ouders en niet bij de juffen en meesters? Ja, absoluut. Ja. Dat is ook jullie gaan bijna het niet controleren voordat ze het lokaal inkomen, nee. Nee. Want groep 6, dat is 9 tot 10 jaar oud, hè? Ja, die zijn 9 tot 10 jaar oud, ja. Eerder dit jaar gold er al een mondkapjesadvies voor groep 7 en 8. Hoe is dat bij u op de scholen gegaan? Nou ja, vorig jaar, toen na de tweede lockdown, moet ik zeggen, toen hebben wij de kinderen daarin vrijgelaten. Gecommuniceerd dat het mag. En je zag dat een aantal kinderen daar gebruik van maakt en een aantal niet. Nou, dat is eigenlijk vrij goed verlopen. En ook nu denken wij dat die nu iets strenger wordt neergezet. Hè? Die mondkapjes voor kinderen vanaf groep 6. En nu is echt een plicht. Ja. En wij denken ook dat daar in onderling overleg met kinderen en ouders, dat we daar ook wel samen uit gaan komen om dat goed te gaan organiseren met elkaar. En ik denk dat het vooral belangrijk is dat we goed blijven samenwerken met onze kinderen, maar ook met onze ouders, om dat zo goed mogelijk te laten verlopen. Ja. En daar hebben we alle vertrouwen in. En dat jullie dus gewoon open kunnen blijven. Dat moet toch ook een opluchting zijn. Dank, Ravian Kloosen, directeur van 2 basisscholen in Maastricht. Ga ik nog eventjes terug naar Alma Tosman, epidemioloog van het Radboud. Wat denk jij? Jij werkt in het ziekenhuis, hè? Zijn mensen in de zorg nou gerustgesteld na deze persconferentie? Nee, dat denk ik niet. Ik heb het hoofd van onze COVID-zorg nog gesproken vandaag. En ja, zij vertelde dat ze tot vorige week gewoon heel druk waren met het regelen van bedden. En nu zijn ze natuurlijk die onwerkelijke protocollen over code zwart aan het voorbereiden. En zij denken echt van die besmettingen moeten gewoon zo snel mogelijk naar beneden. Omdat zij ook weten dat er nog een hele hoos aan ziekenhuisopnames gewoon hun kant op komt. Ja. Dus ongeacht welke maatregel je eigenlijk nu neemt. Precies, omdat die besmettingen al hebben plaatsgevonden. Ja. En nou ja, goed, als de daling heel snel gaat, dan ben je hopelijk ook wel weer wat sneller uit die ellende. Maar ik denk niet dat zij hierdoor gerustgesteld gaan zijn. Omdat zij gewoon nu al zo diep in de enorm moeilijke situatie zitten die gewoon echt nog wel even gaat duren. Ja. Een van de collega's van de NOS die probeerde een beetje vooruit te kijken met Rutte net na de persconferentie bij de vragen over het perspectief. Deze maatregelen gelden nu voor 3 weken. En Rutte gaf dus eigenlijk niet echt antwoord op de vraag of hij ook verder kijkt. Wat vind jij daarvan? Ja, ik vind dat echt een groot gemis. We hebben in deze pandemie een aantal keer een routekaart gepresenteerd gekregen, maar ik heb nooit echt het gevoel gehad dat daar heel sterk naar is gehandeld. Terwijl ik denk dat een routekaart voor de weg naar boven, dus de weg met meer besmettingen, maar ook de weg naar beneden, mensen ook een beetje houvast kan geven. En iedereen snapt dat je dat niet precies tot in detail in een schema kan proppen. Maar het geeft wel een beetje houvast, omdat je dan wel weet van oké, als we dan tot zover weer gedaald zijn en het ziet er ongeveer zo uit, dan gaan we deze stappen weer zetten. Ik denk dat dat heel veel rust en vertrouwen ook kan geven. Dus dat miste ik ook. En ook dat ze daar sowieso niks over hadden gezegd. En ook over 3 weken, stel dat het beter gaat. Over 3 weken zijn de besmettingen echt nog niet op een niveau waarop je weer heel veel dingen open wil gooien. En dan wil je dus ook nog blijven dalen. En dat, denk ik, is wel het minste wat ze er toch bij hadden kunnen vermelden. Dat dat natuurlijk niet vanzelf dan verder gaat. Dat we hier voorlopig nog wel even in zitten ook. Ja, helaas. Waar ik ook niet blij van werd, is dat nieuws van die nieuwe variant. Die in Zuid-Afrika is ontdekt, inmiddels in België is opgedoken. Hij zou de Nu-variant gaan heten, maar inmiddels heeft hij de naam Omicron gekregen. Heeft de WHO net bekendgemaakt. Ik denk dat is heel slecht nieuws. Maar hoe zie jij dat als epidemioloog? Ja, dat is natuurlijk iets waarvan we weten dat dat continu kan blijven gebeuren. Dus het verrast me niet. Wat Marion Koopmans ook eerder op de radio hier zei, is dat er natuurlijk nog veel onbekend is over die variant. Dus dat we moeten niet meteen in een paniekstand schieten. En wat nu het hele ingewikkelde is, als je als Europese landen wil dat die variant hier niet binnenkomt, alhoewel ik vrees dat die er eigenlijk al wel zit, moet je dus handelen, terwijl je eigenlijk nog niet genoeg informatie hebt. Dus dat is heel lastig. En dat, nou ja, snelheid is natuurlijk het belangrijkste wapen, ondanks dat je dus niet precies weet waar het precies over gaat. En nou ja, de eerste berichten uit Zuid-Afrika zijn natuurlijk wel dat die heel snel verspreidt. Ja. Maar goed, ook in een context van heel weinig besmettingen. Dus het is wel, nou ja, er is nog veel onbekend. Ja, het is echt nog even afwachten. Ga ik nog eventjes terug naar hoogleraar gezondheidscommunicatie Julia van Weert. Ik kan me voorstellen, en dat heeft ook met het weer te maken, maar ook met dat we dus nu weer een periode van lockdown maatregelen ingaan, dat mensen er een beetje moedeloos van worden. Kunnen we daar nog iets tegen doen? Ja, dat kan ik me ook heel goed voorstellen. En ik denk dat het daarom ook echt niet bij deze persconferentie moet blijven. Maar dat we heel erg veel inspanningen nog moeten leveren. Er is nazorg nodig. Ja, zeker. Ik ga er zo nog wat meer over zeggen. Maar in aansluiting op wat Alma zei, ik vond wel dat de jongen echt een heel gevaarlijke opmerking maakte vanuit communicatieperspectief. Hij zei van einde van de winter zal iedereen, hij zei iets in de trant van dan zal iedereen wel immuun zijn, ofwel door vaccinatie ofwel door het doorgemaakt te hebben. Ja. Dat vond ik echt een heel opvallende uitspraak ook. En het klonk mij heel gevaarlijk in de oren. En ik dacht ook niet motiverend. Om je dan maar alsnog te laten vaccineren. Want je denkt al gewoon, ja, ik kan het ook doormaken. Hij zei het zelfs letterlijk in antwoord op een vraag: na de winter is iedereen die niet gevaccineerd is ziek geweest en genezen. Oeh, ik dacht, die is echt heel gevaarlijk. Want daarmee bagatelliseer je eigenlijk dat probleem toch weer. En ga je mensen juist niet. Of dat dus wel klopt, denk ik dan. Ik denk dat klopt. Ik ben geen epidemioloog, geen viroloog. Maar wat vind jij ervan, Alma? Maar het motiveert ook niet, dat bedoel ik vooral. Ja, wat vind jij ervan, Alma? Dat ben ik ook wel benieuwd naar. Nou ja, de prijs die je voor geïnfecteerd betaalt is natuurlijk hoog. Daar liggen de ziekenhuizen vol mee. Ja. Dus mensen kunnen dat heel bagatelliserend opvatten. En het merendeel van de mensen wordt ook niet heel ziek. Maar je laat natuurlijk een spoor van ernstig zieken achter je. Als je dit een beetje schetst, ik vind het heel fatalistisch. En ik denk dat we toch meer ambitie ook willen horen vanuit de minister van Volksgezondheid. Dat toch niet onze bedoeling is dat we dit voor ogen hebben. Nee, precies. Dat had ik er nog wel even bijgemoet. Maar dat was echt mijn punt. Ja. Van dat motiveert dus niet. En dus wat dat betreft moet er nog wel heel veel gedaan worden aan wat wel motiveert. Enerzijds dus in uitleg waarom het ook voor gevaccineerde mensen zo belangrijk is. En anderzijds ook om mensen te ondersteunen. Daar werd wel een oproep voor gedaan, hoor. Heb ook voor eenzame mensen. Ja, en voor vrouwen die nu last gaan krijgen opnieuw van huiselijk geweld. Ja, in de gaten. En er wordt ook vanuit de RIVM coronagedragsunit ook wel heel veel adviezen gegeven. Hoe kun je toch feestjes geven? Hoe kun je toch gezellig maken? Hoe kun je toch leuke dingen doen? Er zijn heel veel maatschappelijke initiatieven, maar daar moeten we echt enorm op blijven inzetten met z'n allen. Ja. Julia, ik ga je even onderbreken, want we moeten een beetje gaan versnellen. Nog even een tip tegen die moedeloosheid. Zodat we zorgen dat we niet allemaal in een winterdepressie belanden. Ja, gewoon echt wel met aandacht voor elkaar blijven. Voor elkaar blijven zorgen. Veel initiatief blijven ontwikkelen op maatschappelijk gebied. En ja, echt alles uit de kast trekken om het mentale welzijn te ondersteunen. Ja, en ook misschien te bedenken dat we hier ook wel weer uitkomen? Dat we hier wel weer uitkomen. En wat ik heel hoopgevend vond, is dat Rutte inderdaad aangaf, ik ga samen met de sectoren plannen maken. Dat is heel erg belangrijk, dat er lange termijn perspectief geboden wordt in de vorm van plannen. Ja. In dit geval dus met de horecasectoren. Maar dat zou met elke sector moeten gebeuren. Ja. Zodat met de sector zelf, met de burgers zelf, gewoon goede initiatieven worden ontwikkeld. En perspectief. Dank Julia van Weert, hoogleraar gezondheidscommunicatie aan de Universiteit van Amsterdam. En ook Alma Tosman, epidemioloog bij het Radboud. Ontzettend bedankt dat ik met jullie even kon napraten. Even terug naar Wilma in Den Haag. Jij hebt de persconferentie verder gevolgd. Heb je nog nieuwe dingen gehoord? Nou, eigenlijk zijn Rutte en de Jonge nog steeds uitvoerig aan het uitleggen waarom het kabinet ervoor kiest om te doen wat ze vandaag besloten hebben. Namelijk dus alles dicht tussen 5 en 5, behalve die essentiële winkels. Wat ik nog niet wist, wat Rutte zei, is dat het kabinet bij de discussie van vandaag wel heeft overwogen om, als het over de amateursport gaat, want daar gaat ook die sluitingstijd voor gelden, het kabinet heeft even overwogen om een uitzondering te maken voor jongeren tot 18 jaar. Daar is in het kabinet stevig over gediscussieerd, zei Rutte, maar uiteindelijk is besloten om die uitzondering niet te maken en om echt één lijn te trekken, dus ook voor jongeren tot 18 jaar gaat gelden dat zij niet 's avonds kunnen sporten. Er waren aan het begin van de persconferentie wel een paar opvallende momenten, vond ik. Daar hadden jullie het net ook over. Bijvoorbeeld toen Rutte het had over de basismaatregelen en dat die zo slecht worden nageleefd. Blijkbaar slagen we, slaag ook ikzelf, er steeds minder goed in dat verhaal over het voetlicht te brengen. Op dit moment laat bijvoorbeeld minder dan de helft van de mensen zich testen bij klachten. Dat laat zien dat de boodschap, hoe belangrijk het is om dat wel te doen, dat testen bij klachten, dat die onvoldoende overkomt. En dat reken ik mezelf aan. Ja, het komt onvoldoende goed over. Het moet dus anders. En daar zijn ze over aan het nadenken in het kabinet. Moet die communicatie nog wel elke keer met zo'n persconferentie? Of is dat eigenlijk toch niet meer zo'n goede vorm? Hoe het dan precies anders moet, dat weet Rutte nog niet, zei hij. Want dan had hij het al wel anders gedaan. Maar goed, ze zijn dus over aan het nadenken hoe die communicatie beter kan. En ook demissionair minister De Jonge stak de hand in eigen boezem. Dat in zo'n korte tijd de cijfers zoveel sneller omhoog gingen dan de modellen konden voorspellen, dat hadden we niet verwacht. De modellen kunnen minder zekerheid bieden dan ze deden, en daar zullen we rekening mee moeten houden. De werkelijkheid is minder maakbaar dan we zouden willen. Dan ik zou willen. En van mijn soms al te grote stelligheid trekt het virus zich in ieder geval niet zoveel aan. Nee, nu wij dat nog besef ik terdege. Ja, dat was minister De Jonge, dat besef ik terdege, zei hij. De komende 3 weken gaat dit pakket dus gelden. Dankjewel, Wilma. Tot zover deze extra uitzending van de NOS. Later hier op de zender meer reacties, bijvoorbeeld in Langs de Lijn en Omstreken. En na het nieuws hier op Radio 1, Mangiara. Ik wens u een fijn weekend. Ster. Luisterboeken zonder abonnement? Bij Luisterrijk heb je keuze uit meer dan 10.000 luisterboeken. Luisterrijk vertelt alles. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals het eerste deel in de nieuwe thrillerserie van David Lagercrantz, Obscuritas. Een mooi cadeau voor alle thrillerfans. Nu gratis thuisbezorgd. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Een luisterboek cadeau doen? Ga naar luisterrijk.nl/cadeau. Kijk, de facturen zijn al betaald. Dit had ik zo dus veel eerder moeten regelen. Geen tijdrovend onnodig werk meer. Aanrader voor elke MKB'er. Outstanding 24. Geautomatiseerd debiteurenbeheer. Eenvoudig gekoppeld aan jouw boekhoudpakket. Mag je nog een nieuwe bril uitzoeken van je zorgverzekeraar? Kom dan snel langs bij Pearl. En krijg tot €100 extra korting bovenop de vergoeding van je zorgverzekering. Check je voordeel en bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Oh, en als je een bril koopt, regelen wij direct de declaratie. Bol-piano's. Bij aankoop van een akoestische piano in december krijgt u bij Bol-piano's geheel kosteloos 1 seizoen privé pianoles. Bol-piano's.nl. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Door corona is de behoefte aan contact groter dan ooit. Daarom mag jij nu 1 week gratis kennismaken met de datingsite voor hoger opgeleiden. e-matching.nl. Durf jij het aan? Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Hallo, ik ben Mario Hoppenbrouwers van Electroworld. Bij ons is het nu Black Friday sale en dus hebben we de beste deals met extra hoge kortingen. En natuurlijk de service en het advies zoals u dat van ons gewend bent. Mis het niet en kijk voor de actuele kortingen op electroworld.nl. Black Friday sale bij Electroworld. Electroworld, mooi voor elkaar. NPO Radio 1. 8 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Zoals verwacht heeft de demissionair premier Rutte op de persconferentie van een uur geleden een avondlockdown afgekondigd. Vanaf zondag gaat Nederland in principe voor 3 weken vanaf 5 uur 's middags op slot tot 5 uur de volgende ochtend. Er zijn uitzonderingen, zoals essentiële winkels, die mogen tot 8 uur 's avonds open blijven. Voor de horeca blijft afhalen en bezorgen mogelijk. Het kabinet gaat de getroffen ondernemers opnieuw financieel steunen en heeft daar ruim 2 miljard euro voor uitgetrokken. Een andere maatregel vanaf zondag is dat het mondkapje en de 1,5 meter regel ook gaan gelden op plekken waar je alleen naartoe mag met een coronatoegangsbewijs, zoals in de horeca en bioscopen en theaters. En dat betekent dat er nog ongeveer 1/3 van de capaciteit overblijft. Het onderwijs blijft open omdat sluiting volgens Rutte gigantische maatschappelijke gevolgen heeft. Vanaf groep 6 en hoger moeten de leerlingen wel een mondkapje op in de gangen. Volgens Rutte moet het aantal contacten tussen mensen met zeker 20% omlaag. Hij riep mensen op om zich toch vooral te laten vaccineren. Op 14 december volgt een nieuw weegmoment door het kabinet. In de gevangenis in Sittard zitten vanwege coronabesmettingen 80 gedetineerden in quarantaine. 3 gevangenen zijn positief getest op het coronavirus en ook medewerkers zijn besmet. Uit voorzorg zijn alle gevangenen van 2 afdelingen in quarantaine geplaatst. Dat betekent dat gedetineerden in hun cel blijven, los van een dagelijks uurtje luchten en eventueel bellen met het thuisfront. Maandag worden alle gevangenen en personeelsleden opnieuw getest. Het weer. In het zuidoosten en oosten is er kans op natte sneeuw. De temperatuur daalt naar een graad of 4 vlak aan zee tot rond het vriespunt in Limburg. En daar kan het lokaal glad worden. In het weekend wordt het ook vrij koud, met soms zon, maar ook buien, met kans op hagel en natte sneeuw. Dit was het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Delft en afrit Rotterdam Airport is de vertraging ruim 3 kwartier. Er zijn 2 rijstroken dicht. NPO Radio 1. NTR. Het is vrijdagavond, even na 7:30 en live. Vanuit Studio Kookhaven in Amsterdam bent u welkom in de keuken van Mangiare. Waar altijd wel iemand achter de kachel staat en waarvan alles wordt opgediend. En aan het hoofd van de tafel, ja daar, zit als altijd uw presentator, Petra Possel. Ja, goedenavond bij Mangiare van vrijdag 26 november. Live vanuit de Kookhaven in Amsterdam. En u hoorde net de tune en daarin werd gezegd dat het 7:30 is. Maar het is natuurlijk gewoon 8 uur. Want we zijn 1/2 uur later dan u van ons gewend bent. U weet wel, die persconferentie en alles wat daarbij komt. Maar even ter troost, na het zuur komt het zoet. En ja, het wordt een mierzoete uitzending over de Friese bakkeuken, over borstplaat en over liefdeseten. Het tweede deel van deze uitzending komt om pakweg 9:30 via de podcast. En dan kunt u de hele uitzending, de complete uitzending, beluisteren. U kunt ook reageren trouwens op deze uitzending. Op Twitter is dat hashtag Radio Mangiare. U kunt mailen mangiare@ntr.nl of via de Radio 1-app. Aan tafel, links van mij, Betty Veenstra, samen met je zus Henny. Schreef jij het Fries bakboek? Jullie zijn thuisbakkers, maar vanuit jullie Friese roots, geboren allebei in Lemmer, spoorden jullie de beste recepten op. Welke Friese lekkernij, Betty, vind jij nu bij een sombere tijd als deze goed pas? Nou, ik denk de kruidkoek. De kruidkoek. Die lekker scherp is. Ja. Rijk me gevuld. Ja. En in een koude winteravond. Precies. Bij de houtkachel of een andere kachel. Ja. Kun je die heerlijk eten. Die haalt ons door die sombere dagen heen. Maak je hem vaak? Ja. Ja? Hans Heilo zit naast je. Dat is onze huispatissier, annex broodbakker. Ooit, Hans, ik moet het er toch even over hebben. Maakte jij chocola voor Mick Jagger in het Amstel Hotel in Amsterdam? Schitterende tijd was dat. Je zag het overigens helemaal niet aan Mick, hè? Dat hij zo dol was op chocola. Nee, nee. Supermager. Supermager, ja. Afgetraind. Vandaag ga jij bij ons een klein college borstplaat geven. Natuurlijk vanwege Sinterklaas aanstaande. Maar wie maakt er eigenlijk nou tegenwoordig nog borstplaat bij deze gelegenheid? Er zijn veel bakkers die nog zelf borstplaat maken. Toch wel? Sterker nog, ze hebben echt wel hele mooie en slimme machientjes bedacht om zoveel mogelijk borstplaten te doseren. Dus dat is echt een soort dispenser op wieltjes. En die gaat dan precies op de matten. En dan kan je dus heel snel, voordat het helemaal uit gaat grijnen, je borstplaat verwerken. En als we het over de matten hebben, dan hebben we het over de borstplaatmatten. Matten, ja, ja. En dat zijn die rondjes of hartjes of whatever. Ja. En daarin wordt dat dan gespoten? Ja, er wordt de substantie ingespoten, ja. En hou ja, jij ervan, eigenlijk? Eerlijk gezegd, volgens mij hou jij gewoon van een lekkere boterham met dik boter of zo. Ook, ja. Nee, ik vind dit is, je ziet ook wel, dat is eigenlijk in het algemeen de hele confiserie waar dit eigenlijk wel iets van is. Is dat wat in, met name in Nederland, zie je dat wel een beetje teruglopen. Ja. Dus patafrie, dus die vruchtenblokjes, marsepein, borstplaten, dat wordt toch wel wat minder gegeten. Ja, ja. En daar ben je niet heel rauwig om. Ik vind het wel heel leuk om te doen. Alleen ik vind het zelf toch wat zoet gewoon. Ja, ja. Ja. Ja, want jij bent natuurlijk verbonden aan de Bakery Institute in Zaandam. Ja. Ja. Je geeft les aan bakkers in spe, patissiers in spe ook. Ja. Chocolatiers in spe. Ja. Staat dit dan wel op het lijstje van examenstukken? Ja, absoluut. Want dat laat wel heel goed zien hoe suiker kristalliseert. En dat is eigenlijk wel wat mooi is aan sowieso de grondstof suiker. Is dat het natuurlijk ook heel veel andere eigenschappen heeft dan alleen maar zoet zijn. Ja. En daar is het herkristalliseren of het terugkristalliseren is daar één van. Ja. Ja. We gaan het er straks uitvoerig over hebben. Tegenover jou zit Francine Knorringa, charmante assistente bij dit programma. Al bijna een jaar bezig met liefdeseten. Beïnvloedt dat je eigen liefdesleven eigenlijk, ja. Francine? Ik dacht, ik gooi er eens een keer wat in. Ik doe eens lekker persoonlijk. Ja, beïnvloedt dat mijn eigen liefdesleven? Eten speelde sowieso al een belangrijke rol. Te lang nadenken, hoor. Ja? Ja. Nou, een dikke plus gaat gewoon goed. Wat wil je weten? Maar ik heb nog een vraag voor Hans. Want ik hoorde net een woord wat ik in ieder geval niet ken. Ja? Uitgrijnen. Uitgrijnen, ja. Bakkersterm. Ja, je hebt een verschil in, als je dus met suiker werkt, in dat de suiker in een oplosbare fase komt. Dus dat die opgelost is in een vloeistof. Of gesmolten. Met gesmolten, daar heb je eigenlijk nergens last van. Maar als je zeg maar suiker oplost in water en het water gaat verdampen, dan kan op een gegeven moment de suiker niet meer in vloeibare fase zijn. En dan gaat hij weer terugkristalliseren. Dus het wordt weer hard. En dat is eigenlijk wat de techniek van suiker is. Daar komen we denk ik straks ook nog wel op met de borstplaat, toch? Ja. Gegrijn. Maar Francine, nog even naar jou. Ja. Want wij koersen af op de finale. Nee, laten we nu even rusten. Komen we straks misschien weer op terug. We koersen nu af op de finale van onze wedstrijd, die al bijna een jaar duurt, First Plates. Maar we hebben de datum uitgesteld, hè? Ja, nou ja, zoals iedereen met alles onder voorbehoud en vanwege de maatregelen en corona is de finale uitgesteld tot 17 december. En we hopen dan, en we gaan een leuke finale organiseren. We weten nog niet welke vorm dat krijgt, maar we gaan sowieso. We hebben de afgelopen jaar hebben we dat ook gedaan, dus dat lukt ons altijd. Ja. 17 december, finale, First Plates. En het goede nieuws is, er kunnen, omdat we hem hebben uitgesteld, kan ik nog 1 of 2 recepten maken. Juist, dus er kunnen nog inzenders zijn. Ja. Mangiare@ntr.nl voor First Plates, een liefdesgerecht. Een recept waar je hele goede herinneringen aan hebt. Kan ook heel slecht zijn natuurlijk. Ja, er moet een verhaal bij zitten. Er moet een verhaal bij zitten. Iets dat je at die eerste avond dat je samen uit was. Ja. Of die eerste avond dat je bij de schoonouders at. Oh, wat was dat mooi. Iets waar je goede herinneringen aan hebt. En dat brengt mij meteen bij Betty Veenstra. Betty, je hebt mij net wel al verteld dat je met je man naar de kapper ging in Harlingen. Toen je nog niet zo lang met hem was. Maar nu even over, weet jij nog wat jullie aten? Maakte hij iets voor jou of jij iets voor hem? Nou, we waren onderweg naar Terschelling. Dus ik denk dat we daar ontzettend lekker hebben gegeten. Op Terschelling? Op Terschelling. Ja. En welk jaar hebben we het? Ik denk dat 2000 was. Dat is het moment dat... Hebben jullie op de boot ook iets gegeten? Want dan heb ik al bijna wel een idee, denk ik. Ja, ik wil natuurlijk altijd oranjekoek eten op de boot. Ja. Dat kan natuurlijk niet anders onderweg naar Terschelling. Nee. Nee, dat is helemaal het goede antwoord. Je hebt een koelkast gewonnen. Precies. We gaan straks praten over Fries bakken. De bakboek wat jij samen met je zus hebt gemaakt. Maar we gaan eerst even volgens mij voetballen. NEC Cambuur, Jan-Vincent van Zuiden. De wedstrijd is net begonnen, denk ik, hè? Ja, dat klopt. Goedenavond. We zijn 10 minuten onderweg in het Goffertstadion in Nijmegen. En het is een hele aardige wedstrijd tussen twee gepromoveerde clubs. Waar NEC nu bijna op voorsprong komt. Want het is de eerste kans van deze wedstrijd voor Ali Akman. Maar NEC en Cambuur doen het uitstekend tot nu toe dit seizoen. Cambuur staat 7e en NEC 8e. En dan te bedenken dat deze clubs vorig jaar ook tegen elkaar speelden. Maar toen nog in de eerste divisie zijn allebei gepromoveerd. En dus uitstekend begonnen aan het seizoen. Ja, dat betekent ook dat de ploegen eigenlijk zo'n beetje wel bijna op oorlogsterkte zijn. Alleen Okita, de topscorer van NEC, die is er niet bij vanavond. Hij is geblesseerd en dus kan hij niet spelen. Dat betekent dat Ali Akman de doelpunten moet gaan maken voor NEC. Ja, en voor Cambuur, dat is Jamie Jacobs, de grote man, de middenvelder. Ook nu is hij in het strafschopgebied van NEC. En het is wel bijzondere omstandigheden natuurlijk. Dus het stadion is leeg. En dit stadion was al leeg. Omdat daar hebben we gezien. Het stortte in voor een deel bij de wedstrijd tegen Vitesse. Daardoor geen mensen op de tribunes. En ook de verslaggever mag niet op de tribune zitten. Ik zit echt langs de lijn. Langs de kant van het veld. Een unieke belevenis voor mij als verslaggever. En ik zie dus nu die beide ploegen voetballen. NEC en Cambuur een aardige openingsfase. Beide ploegen willen graag winnen. Maar na 11 minuten staat het nog 0-0. Ja, nou, we zijn ook gewend dat jij erin komt, Jan-Vincent, met wat meer geluid, zou ik maar zeggen. Dus het is heel steriel zo op deze manier. Maar we slaan elkaar er doorheen vandaag. Toch? Oké, succes. Nou, dank je. Betty Veenstra, samen met je zus Henny hebben jullie de coronacrisis gebruikt om het Fries bakboek te maken met een schat aan Friese bakgerechten en hun receptuur, zoals bijvoorbeeld oranjekoek, dumkes, aikoek, drabbelkoek. Nou, jullie zijn beide geen bakker. Ja, thuisbakker, hè? Gewoon voor de hobby. Maar jullie werkten wel jaar in, jaar uit bij verschillende bakkers in Lemmer. Jullie geboorteplaats, die hebben jullie ook allemaal weer geraadpleegd. Wat was het moment dat je dacht, of dat jullie dachten, dit boek moet er hoe dan ook komen? Het begon met de vanillestaafjes. Die heb ik vanavond ook meegenomen. Deze heb ik overigens niet zelf gebakken, maar die komen bij bakker Pieter Jan Bruidsma vandaan uit Leeuwarden. Ja, dat zijn. Ik zie nu een roze iets. Zeker, je ziet een roze driehoekig koekje. En daar is het ooit mee begonnen, het bakboek. Zo'n anderhalf jaar geleden werd ik 40, midden in corona. Dat wisten we toen nog niet. Maar mijn zus dacht, Henny, die dacht, weet je wat, ik ga weer eens die vanillestaafjes bakken. Want die zijn tegenwoordig lastig nog te krijgen. Dus zij ging eerst op zoek naar bakkers, waar ze kon kopen. Nou, dat werd wat ingewikkeld. Uiteindelijk ging die hele verjaardag niet door, want corona brak uit. En toen zei onze moeder, nou, vanillestaafjes, je hebt gewoon nog zo'n blik op zolder liggen. Zo gaat dat met moeders, die bewaren nog wel eens wat, gelukkig. Ja. En toen zijn we begonnen met die vanillestaafjes te bakken. Eerst het recept zoeken. Hoe maakte je ze ook alweer? Nou, in elkaar gemaakt natuurlijk. En toen dachten we, nou, dan moeten we wat anders gaan bakken. Want inmiddels hadden we veel minder te doen, doordat de kinderen niet meer naar sport gingen. Dus toen zijn we begonnen met het suikerbrood. Het recept doorgewerkt. Wat is nou de beste? Onze oude bakkers gebeld. Hoe zou jij het doen? Nou, en toen kwam oranjekoek en toen dachten we op een gegeven moment, hey, je zit misschien wel een boek in. En want even, ik zoom meteen even in op dit vanillestaafje. Want ik dacht dus echt serieus, ik had gehoord, er komen vanillestaafjes. Maar ik dacht gewoon nog aan echte vanillestaafjes. Vanille. Ja. En nu zit ik toch met een ik mag wel zeggen, mierzoet. Heerlijk. Het is een roze koek, het maar dan een in een driehoek, in toch? Een driehoek. Ja, precies. Het is een cakeje. Ik heb ze vroeger eindeloos gebakken. In die zin, ik ben begonnen bij de bakker Bevinia, brood- en banketbakkerij uit Lemmer. En op woensdagmiddag dan moest ik de vanillestaafjes smeren. Het is een heel kwetsbaar cakeje, want hij komt uit een blikvorm. En dan moet je hem heel voorzichtig neerleggen en dan moet hij eerst afkoelen. Dan strijk je eerst één kant in, dan wacht je tot hij droog is en dan strijk je de andere kant dat in. Dat deed jij? Dat deed ik, mocht ik doen. Even voor de duidelijkheid, ik mag daar verder natuurlijk niet al te veel op ingaan, maar het was toch in de tijd van de kinderarbeid? Zeker, ik was, inderdaad, ik was nog erg jong. Ja, maar heerlijk om te doen. Dat wendje was er nog niet doorheen, zeg maar. Nee, ja, het was in Friesland ook wel een beetje normaal dat je, als je je verveelde, dan ging je heel helpen in de bakkerij. Dat was ook hartstikke leuk. Ja, En toen ging je dit maken, dus eerst natuurlijk geduld betrachten. Ja, zeker. Ja. En soms brak er één. Nou, dat vond je dan niet zo jammer, want dan kon je hem opeten. Maar het is inderdaad een heel meerzoet koekje. Ja. Ze gaan ook heel voorzichtig in een zakje, moet je ze dan doen. Want ze mogen niet te veel aan elkaar plakken. Maar het mooie is, als ze echt goed ingedroogd zijn, dan kun je ze gewoon tegen elkaar aanhouden en dan plakt het niet meer. Ik ga gewoon even meteen naar je buurman, Hans Heilo. Heb je hem nou geproefd? Zeker. En hoe is het verder met je gebit? Kijk, het gebit heeft al wat te verduren gehad, dus kan wat hebben. Het is heel zoet, hè? Het is zoet, ja. Ja. Maar goed, dat zie je toch wel veel met streekproducten, hoor. Dat het toch wel vaak... Soms heeft de zoetkracht ook wel te maken met conserveren. Dat ze eigenlijk voor vroeger niet zoveel konden weggooien. Dus dat ze het eigenlijk langer houdbaar wilden maken. En waardoor ze eigenlijk ook iets meer suiker gebruikt werd. Ja. Nou, dit is nou typisch zo'n Fries baksel. Je hebt er heel veel. Jullie hebben er heel veel opgezocht. Oranjekoek is denk ik de bekendste. Bij oranjekoek dacht ik tot nog niet zo heel erg lang geleden dat een oranjekoek was. Maar nu komt het, oranjekoek is niet oranje. Nee, die is even roze als de vanillestaafjes, ja. Inderdaad. Waarom is dit in godsnaam? Nou, ze zeggen is dit gewoon Friese eigenwijsheid? Dat sowieso natuurlijk. We noemen het gewoon oranjekoek, maar we maken hem roze. Nee, er zitten oranje snippers in. Die zitten in heel veel Friese producten. En daarom denken ze dat het oranjekoek heet. Sinaasappelsnippers. Sinaasappelsnippers, ja. Geconfijten. Ja. Heerlijk natuurlijk, weer in het suiker. Ja. Maakt het nog net weer ietsje zoeter. En geeft ook een hele lekkere smaak. En de bovenkant is eigenlijk altijd opgespoten met slagroom of met crème. Ja, met botercrème, ja. Of met slagroom. En als ik het goed begrepen heb, zijn daar wel wat hoeks en kabeljauwse twisten over. Want de een die doet het met slagroom en de ander met botercrème. En hoe zit dat dan precies? Nou, dat hangt heel erg af van wat de bakker wil. We spraken één bakker en die zei, ik vind er niks aan, die crème. Maar ja, de klanten wouden het. Dus dan... ja. Je doet dat wel heel goed. Ik doe dat heel goed, dat Friese. Ja. En dat was ook, ja. Die nuchterheid van, nou, de klanten willen het, dan doen we het. Ja. Het is ook echt smaak. Ja. Ik denk zelf altijd, als je mee moet nemen naar Den Haag, dan kun je beter eentje met crème achter in de auto hebben. Dan blijft gewoon beter. Blijft gewoon langer, ja, langer goed. Stort niet in. Nee. Wat mij opvalt, ik ben 6 jaar geleden gemigreerd naar Friesland. Wat een groot geluk is. Maar daar hoort dan ook bij dat je werkelijk bij elke gelegenheid krijg je die oranjekoek. Alsof alle Friese oranjekoek lekker vinden. Is dat ook zo eigenlijk? Hoort dat overal bij? Ja, je kunt hem ook op de eilanden. Op Terschelling hebben ze pondkoek. Ja. Dat lijkt er ook heel erg op. Dan hebben ze ook opgemaakte pondkoek. Nou, dat is bijna een oranjekoek. En die oranjekoek werd ook gegeten, zoals heel veel Friese producten, als eigenlijk een traditie bij een van de hoogtepunten in het leven. Ofwel bij een geboorte. Die, ja. Boffert, die op de voorkant van ons boek staat, is boffert, een, hè? Suikerboffert. Een, ja. Rond suikerbrood. Dat werd tulbandvorm werd gegeven, ja. Bij de geboorte van een meisje. Een krentenboffert als de jongen was. Je had anijskrakelingen, die werden op begrafenissen gegeten. Om de symboliek ook van het leven, het begin en het einde aan te duiden. En zo hebben heel veel producten eigenlijk een symbolische waarde. Ja. Ook en was dat in jouw tijd ook nog zo? Want je bent nog zo piepjong. Ja, nou, die suikerboffert die werd echt op bestelling gemaakt. Op het moment dat ze wisten van, nou, er wordt een meisje geboren. En dan, ja. Werden ze gemaakt. En die stonden dan ook op de toonbank. Ja, ik vind het mooi. Drabbelkoek. Laten we naar drabbelkoek gaan. Ik hou daar heel erg van. Maar het is wel echt voor de liefhebbers. Ken jij het, Hans? Nee. Nee. Het lijkt op churros. Wat je in Spanje vaak krijgt. Hè? Want vertel eens, en dan wat heel is... knapperig, zeg, ja. Maar. Het is een deegje wat dan via een heel specifiek trechtertje... je kan het ook bijna niet meer krijgen. En zo staan er nog wat recepten in ons boek waarvan we zeggen, ja, dat is zo uitzonderlijk. Daarom hebben we ook het in het boek opgenomen. Zeker die drabbelkoeken. Maar als je in Friesland bent, ga langs de bakker waar je ofwel de drabbelkoeken kunt kopen, of bijvoorbeeld de roggebrood of het beschuit, Friese beschuit, twee bak. Dat zou ik niemand aandoen. Twee bak is dat is keihard, toch? Twee keer gebakken, precies. Maar dat zou ik niemand aandoen om het zelf te gaan bakken. Zeker het roggebrood ook niet en ook die drabbelkoeken niet. Maar ga naar een Friese bakker en haal het daar en geniet, ja. Ervan. Drabbelkoek is behoorlijk aan de prijs en dat heeft mee te maken dat het ook heel arbeidsintensief is om te maken. Ja. Want hoe wordt dat gemaakt? Nou, dat komt met een heel specifiek trechtertje waar de gaatjes in zitten, waardoor het deeg heen loopt in de olie. En dat, ja. Wordt eigenlijk een gefrituurde koek, is het. Je moet het vervolgens, als je hem uit de olie schept met een beetje een bolle lepel, moet je hem in een kommetje laten opdrogen. En zo krijgt hij ook die specifieke ronde vorm. Ja, dus het is gefrituurd, zoals het vroeger is... heel veel, wat we toch patisserie noemen, gefrituurd werd. Het komt op mij over als... niet heel verfijnd. Maar dat klopt ook. Je hebt ook de trommelkoek die we erin hebben staan. Dat is ook eigenlijk een heel simpel eenpansgerecht. Nou, dat werd opgezet onder huisvrouwen. Terwijl ze het huis op schoon maakten, zette je eens een trommelkoek op. Ja. Je hoeft alleen maar een paar keer goed op te letten. En dan had je aan het eind van de middag, want het gaat langzaam, had je een koek die je lekker met een beetje boter aan je kinderen kon serveren. Ja. Jij komt, Hans Hallo, uit Noord-Holland, hè? Ken jij deze gewoonte en gebruiken? Nee, maar is het een soort broeder of niet? Ja. Het is een, je kan ze tegenwoordig weer kopen. Heel grappig. De blokker of andere winkels verkopen ze gewoon weer. De trommelkoekpan. Ja. En je kan hem ook gewoon in de oven gebruiken tegenwoordig. Ja. Maar vroeger ging hij op het vuur. Ja. Ja. En ik denk ook, dat is in ieder geval wat we van huisvrouwen terugkregen. Ook in de tijd dat je misschien nog helemaal geen oven had. Precies. Dan ook moest dat praktisch. Gewoon, ja, je wou toch wat lekker zoet maken. Ja. Ja. En zo, want dat vind ik heel grappig. Ik ben gewoon privé ook wel eens op zoek gegaan naar de receptuur van drabbelkoek. En dan stuit je op een muur vol tegenstand. En dan gaan de bakkers, die nog weten hoe het moet, die hebben het dan altijd over geheime receptuur. Ja, dat is het mooie, denk ik. Of nou, is ergens natuurlijk enigszins verdrietig. Maar vroeger waren er 1300 bakkers in Friesland. Dat is echt een bizar aantal. En vroeger, dan hebben we het over 1900. Ja, rond 1900. Ja, 1300. Ja. En wij dachten in het begin van, hoe kan dat nou? Toen gingen we met die bakkers in gesprek. En toen zeiden ze, ja, maar je had een hele kleine oven. Dus je kon alleen voor je eigen straat bakken. In Lemmer zaten 8 bakkers op een gegeven moment. En dan was er een katholieke bakker. En had je ook nog je specifieke godsdienst. Waar je dan je eigen brood haalde. Ja, ja. Of in je eigen straat. En inmiddels zijn die er natuurlijk niet meer. Het zijn er nog ergens tussen de 50 en de 100, gok ik. En toen wij een oproep deden bij Omroep Friesland, hebben we gedaan toen we met dit boek begonnen, van hebben jullie nog recepten? En dat is op de radio uitgezonden, heeft in de Leeuwarden Krant gestaan. Daar kregen we heel veel reacties op. Er waren heel veel mensen die dus een bakker in de familie hadden gehad. En waarbij ze die receptuur ook wel met ons zouden delen. Ja, maar dat zit in een schriftje en dat ligt op een plank. Of... Ja, en de bijzonderste zijn eigenlijk de oude bakboeken van Klaas Hoekstra. Dat is een grootheid in Friesland, hè? Zeker. Vergelijkbaar met een Kees Holtkamp. Zeker. In Friesland en in Groningen is dat zeker een grootheid. Ja. Maar hij is inmiddels gepensioneerd. Martijn, en dat is met al de bakkers die wij hebben gesproken, waarvan een groot gedeelte al gepensioneerd is, die zijn echt ontzettend verliefd op hun vak. Ja. En die praten er graag over, die vertellen er graag over. En Klaas wou ook met ons de oude boeken delen van zijn oude mentor, die hij had gekregen. En die mochten we gebruiken. En die heb ik echt een jaar lang in huis gehad. Heel vaak doorgebladerd. Op zoek naar recepten. En hoe zullen we dit doen? Klaas gebeld. Klaas, hoe zou jij het doen? En die boeken hebben we ook ingescand. En die kun je ook via onze website nu gewoon zelf inkijken. Ah, en dat is friesbakboek.nl. Ja. Waarom eigenlijk niet .fr? Ja, dat is wel een goeie naar je zegt. Ja. Ik zal hem zomaar eens claimen. Ja, want jullie hadden natuurlijk een fantastische ingang. Omdat jullie allebei, beide zussen, bij banketbakkers in Lemmer hebben gewerkt. Eigenlijk best wel lang. Een hele jeugd lang, zo'n beetje. 10 jaar. 10 jaar lang. En dat je natuurlijk de Friese taal heel machtig bent. Dus dat was eigenlijk heel makkelijk om bij die receptuur te komen, denk ik. Je kan dan in het Fries, dan is het ijs natuurlijk veel sneller gebroken als je opbelt dan met je Nederlandse accent. Ik kan het allebei natuurlijk hartstikke goed. Maar dat is heel makkelijk en het praat ook makkelijk. En dat is ook een taal die, het is mijn moedertaal, dus ook een taal die heel dichtbij je zit. Ja. Dus we vinden het ook prachtig dat het boek ook in het Fries is uitgegeven. Ja. Nou, doe dan even de vertaling van de volgende uitspraak. Indeel mankels... 2 dielen suiker, een lietsbietje geheim recept. Oké, dit was mijn Fries. Ja. 1 deel amandelen, 2 delen suiker en een klein beetje een geheim recept. En want dat kwam je denk ik wel vaak tegen, hè? Dat de finesse van een recept... Dat zit hem in een soort vingerspitsen. En ook en wat een beetje geheimhouderij. Opvalt, dat is denk ik ook wel de nuchterheid die Friese bakkers hebben. Die zeggen ook allemaal, maak het net zo'n voluutje. Als jij van kaneel houdt, dan gooi je er wat meer kaneel in. Vind je de anijs niet lekker, dan laat je het eruit uit het suikerbrood. Ik denk ook... om de een of andere manier dat Hans Hallo nu met een lichte gruwel zit te luisteren. Want patissiers zijn heel precies en heel netjes en heel erg op de grammen. De meeste wel, ja. Maar je hebt altijd wel een beetje speling, hoor. Je hebt wel speling. Ja, je hebt rekkelijke en... Waar ik altijd wel een beetje mee oplet is bijvoorbeeld als ik met koolzuur werk of bakpoeder of echt stoffen die echt in kleine hoeveelheden groot effect heeft. Dan ben ik altijd wat nauwkeurig, maar je hebt al wel een beetje bandbreedte. Ja. Met brood helemaal. Ja. We hebben een heel bordje met Friese lekkernijen gekregen. En één van die lekkernijen die gaan we in de tweede half uur van dit programma ook proeven. Maar dan in de uitvoering van Hans Eilo en het Bakery Institute. Heb jij vandaag, denk ik, gemaakt? Ja, ja. Maar wat wij hebben hier namelijk, en dat is toch wel heel speciaal... bakker in rusten, Bertus Tijsseling uit Lemmer... Die is gewoon aan het bakken geslagen voor deze uitzending. Ja. En die heeft borstplaat gemaakt. Ja, die belde wij op en hij heeft in Lemmer nog zijn bakkerij. De winkel is niet meer open, maar hij kan achter nog wel bakken. Ja. Dus toen ik opbelde van, joh, ik kom in de uitzending... toen zei hij, oh, ga ik borstplaat voor je maken. Nou, dat is ontzettend lief. Dus dankjewel, Bertus. Tieke tanken of zoiets. Tiege dank. Tiege dank. Nou, ik zat erbij. Ik was bijna goed. Wat voor borstplaat is dit? Want dit staat ook in het boek. Ja, de chocolade. Wij noemen hem ook echt de bekroonde borstplaat van Bertus Tijsseling. Dat is het ook. Want in die tijd dat hij het maakte en dat we bij die bakker werkten... waren er ook allemaal wedstrijden. Dat ken je misschien wel, hè, bakkerswedstrijden. Waarin dit was ook de prijswinnende borstplaat. De ene is met de vaniersmaak en de andere is met de chocoladesmaak. Ja, want dat is heel belangrijk geweest in die hele ontwikkeling eigenlijk ook. Dat beschrijven jullie in het boek. Die wedstrijden die hebben ook gemaakt dat iedereen... in zijn kleine niche toch extra zijn best ging doen. Ja. Dat speelde een heel belangrijke rol. Er zijn natuurlijk nog een paar... zullen we eerst even proeven trouwens? Hans Hello, je neemt nu een slok wijn. Dat gaat heel slecht samen met... Borstplaat. Borstplaat. Ja. Heb je al geproefd? Ja, heb ik in de ervaring, ja. Ja, ik heb geproefd. Ik heb deze geproefd, ja. En wat vind je ervan? Hij is goed. Dat is Bertus, hij smelt, dus, hè? Ja. Hij smelt. Dat is belangrijk. Dat is belangrijk, als het niet te hard is. Nee, precies. Ja. Want dat is die soms ook, hè? Ja. Ja. Als je hem in een slechte winkel, slash supermarkt komt, is die meestal wel vrij hard. Ja, ja, te krokant eigenlijk. Hoe komt dat? Het is vaak omdat de temperatuur van de suikerstroop te hoog is geweest. Juist. Ja. En dan hoe hoger de... Kijk, het is eigenlijk het grappige. De suiker heeft zeg maar van origine al een hardheid. Ja. En dan als je dat zeg maar oplost en je kookt er weer in, dus hoe hoger de temperatuur... hoe harder het eindresultaat wordt. Ik ben zelf eigenlijk qua bordje het meest enthousiast over de gemberkoek. Die heeft een hartigheid, natuurlijk ook zoet. Veel kruiderij. Ja. Specerijen zoals gember, anijs. Anijs zit er niet in, muskaat wel. Ja, maar die worden heel veel gebruikt in de bakkerskeuken van Friesland. Ja. Waarom is dat eigenlijk? Ja, die anijs werd een geneeskundige werking, ging daarvan uit tijdens het. Het zit natuurlijk ook in muisjes. Hè. Er zit natuurlijk beschrijft met muisjes, goed voor de kraamvrouw. Je hebt zelfs een anijsdrank, geloof ik, voor kraamvrouwen. Ja. En dat zit in heel veel producten. En ook de gember, het is ingemaakt, geconfijt natuurlijk, weer in de suiker. Dus het maakt het nog net weer wat zoeter, ja. Maar ook heel lekker. Lekker white. Wij gaan over een half minuutje gaan we even onderbreken. We komen dan meteen weer terug. Maar dan stoppen we met dit programma op de zender. Gaan we via de podcast terug. En dan nemen wij nu even van de gelegenheid gebruik... om ontzettend veel tegelijk in de mond te proppen. Dan kunnen wij daarna langdurig doorpraten... over alles wat ons in de schoot wordt geworpen. Want we willen natuurlijk heel weinig suiker eten. Maar we doen het wel. Hè? Heb jij dat zelf eigenlijk ook? Ja, de Friezen zeggen dan wel, dat zijn mijn moeder en andere mensen ook wel om me heen... wat je hak kennen en waar je met tak kennen. Dus je kunt het allemaal opeten, maar het hoeft allemaal niet. Nee. En dat is denk ik ook met dit bakboek en alles wat erin staat. Je kunt het allemaal bakken, maar geef het ook vooral weg en eet het niet allemaal zelf op. Straks op podcast, tweede helft. Ster. Queen Elizabeth. Nelson Mandela. Shakespeare. The Beatles. Wereldberoemde iconen uit de National Portrait Gallery. Icons, nu in het Fries Museum. Unox heeft iets nieuws. Unox goed gevuld. Soepen, borden vol groenten en peulvruchten. Zoals tomatensoep met wortel, witte bonen en kidneybonen. Daardoor zijn ze een bron van vezels en eiwitten. Dus ja, dan kun je best zeggen dat het heel veel soeps is. Dat kan alleen maar Unox zijn. Iedereen verdient een podium, toch? Of flitst er nou toch iemand door je hoofd waarvan je denkt, nou, die niet. Hoe vrij denk jij? Word bewust van je eigen vooroordelen en durf buiten je bubbel te treden met het spel Vrijdenken voor Dummies. Nu gratis te bestellen op humanistischverbond.nl. Dus, hoe vrij denk jij?